أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم وبلغنا الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين O gün Resul diyecek ki ya Rabbi işte şu benim kavmim bu Kur'an'ı mehcur bıraktı. Kur'an'a hicret edecekleri yerde Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı hayatlarının eksenine yerleştirecekleri yerde Kur'an onlar için sadece birer tören kitabına dönüştü. Kur'an'ın ahkamıyla amel edip ahlakıyla ahlaklanacakları yerde Kur'an onlar için sadece ve sadece ibadetlerinde kullandıkları mukaddes bir kitap seviyesine indirildi. İşte Allah Resulü ile böyle bir iş için karşı karşıya gelmek istemiyorsak, elbette ki Kur'an'lı, Kur'an'ı hayatımızın merkezine yerleştirerek bir hayat sürmek zorundayız. Rabbim inşallah hepimize böyle hayatlar nasip eylesin. Bunu yapabilmek için, yani Kur'an'lı yaşayabilmek için, Kur'an'ı doğru bir biçimde anlayabilmek için, Kur'an'ın insana verdiği o büyük potansiyelin farkına varmak için, Kur'an'ı ahlakı ahlak olarak edinip, onun ilkeleri doğrultusunda ahlakı şekillendirmek için, son vahyin ilk muhatapları olan sahabe nesline müracaat etmek zorundayız. Çünkü onlar vahyin canlı tanıklarıydılar. Çünkü onlar bizatihi vahyin sağınağı altında yaşadılar. Çünkü onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetiştiler. İşte onlarsız olmuyor bu iş. Çünkü onlar bu medeniyetin kökleri. Eğer biz bir iman ağacından bahsedeceksek, eğer biz koca bir İslam medeniyetinden bahsedeceksek, önce o medeniyeti tanıyacağımız yer olan köklerimize müracaat etmek zorundayız. Elhamdülillah ki onlar var. Elhamdülillah ki onlar yolumuzun yegane rehberleri. Eğer onlar olmasaydılar, biz nasıl tanıyacaktık Kur'an'ı? Nasıl tanıyacaktık Kur'an'ın ilk muhatabı olan Allah Resulü'nü? Nasıl öğrenecektik bizler vahyin insanı nasıl adam ettiğini? Nasıl öğrenecektik Kur'an'ın hayata nasıl aktarıldığını? Onun için sahabenin bu canlı tanıklığı bizler için çok çok önemlidir. Bundan dolayıdır ki biz sahabe nesli dediğimiz zaman karşısına semanın bizlere armağanı diye yazmak zorundayız. Gerçekten sahabe nesli semavi bir armağandır bizlere. Böyle bir armağanın farkına varsak ve onların kıymetlerini onlara yakışır bir biçimde takdir etsek, onlarla beraber yaşamanın yollarını arasak, işte bugün söylediğimiz birçok şeyi aslında altını doldurarak o zaman söylemeye başlayacağız. Bakın bugün 1,5 milyar İslam alemine kimi konuşturursanız Kur'an'ımız bir, Peygamberimiz bir, kıblemiz bir, şu bir, bu bir diyoruz. Elhamdülillah ki bunu diyoruz. Zaten bir demeyen bu İslam ailesinin içerisine dahil olmaz. Ama gelin görün ki bu kadar bir olmasına rağmen bir vücut değiliz. Bir ses değiliz. Bir ağırlığımız yok. Bunca sayıya rağmen halen masaya yumruklarını vuran bizler değiliz. O halde bir sıkıntı var burada. Ya biz bir demenin ne anlama geldiğini bilmiyoruz ya da buradaki o birliğin bizler için çok da fazla bir anlam ihtiva ettiğinin farkında değiliz. Bunlar için birçok şey söylenir. Kur'an'ın bir olması ne demektir? Peygamberin bir olması ne demektir? Allah'ımızın bir olması ne demektir? Çok şey söylenir ama ben bir tek şey üzerinde durup sonra asıl dersimize geçeceğiz. kıblemiz de bir diyoruz. Gerçekten böyle midir? Şu anda İslam ümmeti tevhid-i kıble yapmış mıdır? Yani gerçekten kıble birliği sözde kalmamış da öze sirayet etmiş midir? Sadece namazlarda Kabe'ye yönelerek namaz kılmanın ötesinde bir de bu kıble bize bir yön birliği kazandırmış mıdır? İşte bunu sorduğumuz zaman ne yazık ki çok da gönül rahatlığıyla evet diyemiyoruz. Peki neden? Neden olduğunu bu toprakların yetiştirdiği büyük bir insan söylesin bize. Hepinizin tanıdığı birisi Üstad Bediüzzaman Said Nursi. Risalelerin en güzellerinden bir tanesi Mesnevi Nuriye. Onun hemen başında şöyle kısacık bir cümle bizlere söyler. Üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble ancak bununla mümkündür. İşte budur. Tevhid-i kıble ancak Kur'an'ın üstadlığıyla mümkündür. Eğer bu yoksa sadece ve sadece Kabe'ye yönelmek tevhid-i kıble değildir. Hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Allah Resulü risalet ile görevlendirildiği zaman Allah'tan aldığı sözlü bir emir gereği Hacerül Esved'in tam önünde durur. Karşısına Kabe'yi alır. Aslında paralelinde de Kudüs'e yönelmiş olurdu. Yani Efendimiz Mekke'de kaldığı 13 yıl boyunca iki kıbleye birden yönelerek ibadetlerini yapıyordu. Karşısında Kabe, onun paralelinde Kudüs. Hicrette geldi Medine'ye. Allah'tan aldığı yine emir gereği Kabe'yi terk etti. Bu sefer Kudüs'e yönelerek namaz kıldı. Bir rivayete göre 17 ay, bir rivayete göre 18 ay. Yani Allah Resulü aslında ister Mekke'de ister Medine'de yaşadığı bu dönem zarfında müşriklerle, Yahudilerle ve Hristiyanlarla yön itibariyle, yönelme itibariyle ortak bir kıbleyi kendine kıble edinmişti. Peki Efendimizin bu edinişi onlarla birliğine delalet eder miydi? Hayır. Efendimiz yöneliyordu ama o yönelmenin altını dolduran başka şeyler de vardı. Demek ki sadece yüzü oraya çevirmek yetmiyor. Altının doldurulması lazım. Kıble birliği dediğimiz zaman ya da üstadın ifadesiyle tevhid-i kıble dediğimiz zaman o tevhid-i kıbleyi sağlayacak bir mürşid-i kamile ihtiyaç vardır. Mürşid-i kamil nedir? Sadece ve sadece Kur'an'dır. Eğer Kur'an'ın üstadlığı olmazsa biz tevhid-i kıblenin ne olduğunu doğru bir biçimde anlayamayız. Onun için biz hayatlarımıza Kur'an'ın gölgesi altında yeniden dönmek, yeniden şekillendirmek zorundayız. Gerçekten Kur'an'ın üstadlığı nedir? Bunu bir kez daha anlamamız lazım. Kur'an'la birlikte yaşamak ne demektir? Bunu bir kez daha anlamamız lazım. Ve hepsinden önemlisi, sahabe bu Kur'an'ı nasıl anladı ve nasıl yaşadı? Bu soruyu bir kez daha sormamız lazım. İşte biz onun için sahabe iklimi diyoruz. Onun için sahabenin Kur'an anlayışı diyoruz. Çünkü onların anlayışıdır aslında Kur'an'ın pratik hayata yansıması. Eğer siz o sahabenin anlayışını devre dışı bırakırsanız sadece ve sadece Kur'an'ın yazılı metinleri herkes kendi çerçevesinde anladığıyla farklı bir amel sahası oluşturarak işte bir birliktelik oluşturulmayacak. Ama madem ki önümüzde son vahyin ilk muhatapları bizlere rehberlik ediyor. O halde bizim de müracaat edeceğimiz kaynak elbette onlar olmalı. Ne diyelim dostlar? Rabbim onların izinden ayırmasın bizleri. Onlar gerçekten büyük insanlar. Onların ayak izleri gerçekten büyük ayak izleri. Biz biliyoruz ki bizlerin de ayaklarının izleri küçük. Ama yine bildiğimiz bir hakikat var ki, büyüklerin ayak izlerine basarak yürümek küçük adımları da büyütecektir. İnşallah Rabbim bizleri böyle bir iz takipçisi eylesin, onların izlerinden ayırmasın. Sevgili dostlar, uzun bir ara oldu aslında. Sahabenin Kur'an anlayışı derslerine ara verildi. Gelişen olaylar, Gazze'deki yüreğimizi yakan acı olaylar, Kerbela derken birkaç hafta ara verdik. Şöyle bir toparlayıp yeniden bu yolculuğumuza devam edelim istiyorum bugünkü dersimizde inşallah. Hatırlarsanız geçen dönem Kur'an'ın nüzul ortamı demiştik. Yani Kur'an'ın neşet ettiği, ayak bastığı o iniş üssü. Bunun çok önemli olduğunu söylemiştik. Nüzul ortamı anlaşılmadan Kur'an tam anlamıyla anlaşılmaz demiştik. Ve nüzul ortamını da üç devreye ayırmıştık. Nüzul öncesi, nüzul anı, nüzul sonrası. Biz geçen dönem sadece 19 derste yanlış hatırlamıyorsam nüzul öncesini işledik. Bu dönemde de nüzul anına bir giriş yaptık ve 8 ders nüzul anını anlamaya çalıştık. Özellikle birkaç ders öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan aldığı ilhamla muhataplarını tanıması, muhataplarına göre söz söylemesi, beşeri tanıdıktan sonra beşerin kabiliyet ve mizaçlarına göre onları istihdam etmesini öğrendik. Bu dersimizde de aslında yine bunun bir devamı mahiyetinde sahabenin Kur'an algısının temellerini anlamaya çalışacağız. Bunu anladığımız zaman biz inşallah bundan sonraki derslerimizde sahabe ve Kur'an dediğimiz zaman bazı taşlar zihnimizde daha da doğru bir biçimde yerlerini alacak. Ve bizler biraz daha bu meseleyi inşallah anlayabileceğimiz bir seviyeye çekeceğiz. Çünkü gerçekten o insanların algısı insanı hayran bırakacak düzeyde bir algıdır. Sahabenin yaşadığı hayat destansı bir hayattır. İnsanı hayran bırakan bir hayattır. Hatta bazı yerlerde aciz bırakan bir hayattır. Onlar nerede, biz nerede dedirtecek kadar önemli ve mühim olan bir hayattır. İşte biz bunların yaşadığı, yani sahabe-i güzin efendilerimizin yaşadığı o hayatın özellikle Kur'an sahasında temellerini doğru bir biçimde anlarsak biz de o temelleri yeniden tesis etmenin gayretini veririz. O halde gelin bunu anlamaya çalışalım. Öncesinde şunu söyleyelim. Biz ne kadar sahabenin Kur'an anlayışından bahsetsek hep şu itirafı yapmışızdır. Müthiş bir canlı ilişkileri var Kur'an'la. Gerçekten insana hayran bırakacak düzeyde bir münasebetleri var Kur'an'la. Müthiş bir iletişimleri var. Allah'la konuşuyormuş gibi Kur'an'a bir yaklaşımları var. Ve Kur'an'ın onlardan istedikleri şeylerin anında hayatlarında nasıl yankı bulduklarına dair yüzlerce örnek var hayatlarında. Onun için biz tek bir cümleyle geçen derslerimizde özetlediğimiz gibi sahabenin Kur'an okuyuşu kıraetun hayetündür. Yani canlı ve diri bir Kur'an okuyuşudur. Ama sahabeden sonraki nesillerin ne yazık ki aynı canlılıkta değildir. Özellikle bizlerin, yani biz modern muhatapların, biz 21. asırda gelen muhatapların Kur'an okuyuşları kıraetün meytetündür. Ölü bir okuyuştur. Sahabedeki canlılığı bizler bir türlü yakalayamıyoruz. Neden yakalayamıyoruz? Neden onlarda böyle bir şey var? Çünkü onlar kayıtsız ve şartsız bir biçimde Kur'an'a, Kur'an'ın öğretmenine ve Kur'an'ın sahibi olan Rabbul Alemin Allah'a teslim olmuşlardır. Teslimiyet onlarda o kadar üst düzeydedir ki inanın İbrahimvari bir teslimiyet hepsinin hayatında en üst düzeyde yerlerini almıştır. Ama gelin görün ki o bizde yok. İşte aramızdaki en büyük fark odur. Onların her biri birer teslimiyet kahramanıdır. Ama biz aynı oranda teslimiyet gösteremiyoruz. Neden gösteremiyoruz? Gösterebilmemizin bir yolu var mı, ona geleceğim. Ama isterim ki size birkaç tane sahabenin teslimiyetine dair örnek vereyim. Ta ki daha iyi anlaşılsın teslimiyet derken neyi kastettiğimiz. Şimdi her biri bir teslimiyet kahramanı olan o yiğitlerin hayatlarından teslimiyete ait ne kadar çok şey anlatabiliriz, değil mi? Mesela en başta çok defa duymuşsunuzdur benden. Hazreti Ali'nin hicret gecesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına kalkmak için değil ölmek için yatması teslimiyetin zirvelerine bir örnektir. 23 yaşında bir delikanlıdır Hazreti Ali. Ama o yatağa yat diyen Efendimizin sesini duyar duymaz lebbeyk ya Resulallah deyip yatabilmiştir Ali. Çünkü o teslimiyetin zirvelerinde bir şahsiyettir. Gelin Ali'den, Ali'nin de öğretmeni Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Eğer sahabede teslimiyet varsa onlar bunu kimden öğrenmişler? Elbette ki yollarının rehberi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Hicret yolunda Efendimizin teslimiyetini hatırlıyor musunuz? Mağarada 3 gün 3 gece sadık dostu Hazreti Ebu Bekir'le kaldı o zamanda. Mekke'nin en güzel iş sürücüleri Sevr'in tam önüne kadar geldiklerinde endişelenmiş de o sadık dost. Ya Resulallah eğilseler bizi görecekler demişti de Allah Resulü sonradan Kur'an'a girecek bir cümleyi orada beyan etmişti. Ya Ebu Bekir la tahsen innallaha ma'ana. Tasalanma ey Ebu Bekir, mahzun olma, Allah bizimle beraberdir. Bu teslimiyet değil midir dostlar? Aynı cümle Süreka İbni Malik onları öldürmeye geldiği zaman, tutuklamaya geldiği zaman da alem Allah Resulü'nün dilinden duyacaktır. Sadece hicret yolu bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl teslimiyette zirvelerde olduğunun en büyük işaretidir. Gelin Medine'ye. Bir gün Gavres isimli birisi Efendimiz'i Medine'nin dışında görmüştür uyur vaziyette. Fırsat bu fırsat demiştir. Şimdi ben usulca yaklaşırım yanına ve Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam başını bedeninden ayırırım. Yavaşça Allah Resulü'nün yanına yaklaşmış. Efendimiz uyuyor. Kılıcını kaldırdığı anda şu cümleyi haykırmış Gavres. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Allah Resulü uyanmış tabii. Müthiş bir teslimiyetle sadece lisanından çıkan Allah olmuştur. Öyle bir içten demiştir ki Efendimiz o cümleyi, bir anda Gavres'in elinden kılıç düşmüş, Efendimiz o kılıcı almıştır. Peki şimdi söyle bakalım, seni benim elimden kim kurtaracak demiştir. Teslimiyet olmasa eğer böyle bir tavır sergilenebilir mi? Çok şey söyleriz dostlar bu konuda. Ama ben her zaman okuduğumda beni etkileyen 4 olayı sizinle paylaşacağım bunların dışında. Sahabe ve teslimiyet derken nasıl bir teslimiyeti anlamamız gerektiği noktasında bize ipucu olsun diye. Gelin nübüvvetin 5. yılına gidelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bir avuç insan var. O bir avuç insan iman ettikleri için, Rabbim Allah'tır dedikleri için özellikle akrabaları tarafından yoğun baskılara ve işkencelere maruz kalmışlar. Öyle ki artık bıçak kemiğe gelmiş, artık bıçak kemiğe dayanmış, dayanılmayacak bir hale gelmiş o işkenceler ve baskılar, İçlerinden bir grup Efendimizin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bize bir çıkış yolu. Artık dayanamıyoruz. Ne demiş Efendimiz? Nübüvvetin 5. yılı. Allah Resulü demiş ki, o halde siz Habeşistan'a hicret edin. Habeşistan'a Efendimiz gitmiş midir? Hayır, gitmemiştir. Gitmemesine rağmen Efendimiz aleyhissalatü vesselam oranın adil bir kralı olduğunu duymuş. O adil kralını da o sahabilere haber vermiştir. Gidin oraya sığının, oranın kralı size sahip çıkacaktır demiştir. Bu emir gereği ya da bu yön gösterme gereği, siz buna kıble dediğin, bu kıble gereği 11 erkek, 4 kadın bohçalarını hazırlamaya başlamışlardır. Allah aşkına, bu çok kolay bir şey değil, biliyor musunuz? Şöyle bir kendinizi onların yerine koyun. Mekke'den bugünkü Etiyopya'ya, deniz aşırı bir ülkeye Allah Resulü yön gösteriyor. Gidin diyor ve bu 15 Müslüman arkalarına bakmadan gidiyor. Acaba bir tanesi demiş midir? Yahu biz oraya gideceğiz ama başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Ya gemimizi korsanlar bassa, ya yolun bir yerinde yakalansak Mekkelilere, ya gitsek bizi almasa Necaşi ve oradan geri dönmek zorunda kalsak, ya gitsek orada hapsedilsek, ya gitsek orada iş başımıza şöyle şöyle işler gelse demişler midir? Vallahi dememişlerdir. Bunlar sıradan insanlar da değil, biliyor musunuz dostlar? Bu 15 tane insan o günün Mekke'sinin en üst takımında olan insanlar. Öyle fakir, fukara, köle falan değil. Kimler var biliyor musunuz? Affan'ın oğlu Osman var. Osman'ın hanımı Rukiye var. Efendimizin kızı. Mus'ab bin Umeyr var. Nasıl biri olduğunu biliyorsunuz. Abdurrahman İbni Af var. Zübeyir bin Avvam var. Hint'in öz kardeşi Utbe İbni Rebi'a'nın oğlu Ebu Huzeyfe var. Ebu Huzeyfe'nin hanımı kim? Süheyl İbni Amr'ın kızı Sehle. Mekke'nin en üst takımı bunlar. Her biri sahasında söz sahibi olan insanlar bunlar. Yani köleler, fakirler olsa şöyle bir şey düşünebilirler. Zaten Mekke'de sıkıntı halindeyiz. Bir şansımızı deneyelim. Belki Habeşistan'da iyi bir şeyle karşılaşırız. Hayır. Bu insanlar eğer tabir caizse Mekke'de bir elleri yağda bir elleri baldaydı 5 sene önce. Mesela bir tanesini örnek vereyim. Abdurrahman İbni Af Mekke'nin pazarına girdiği zaman bütün tüccarlar önüne çıkardı. Ondan mal almak ve ona mal satmak için yarışırlardı. Böyle bir kabiliyette, böyle bir ticari anlamda elinde güç ve sermaye tutan bir insandı Abdurrahman İbni Af. Ama la ilahe illallah dedi, Mekke ona düşman oldu. Şimdi Mekke ona dar geldi, her şeyi bırakıp Habeşistan'a gidiyor. Ama arkasına bakma. En ufak bir şüpheye ya da tereddüte kapı açmadan gidiyor. Gemiye bindikleri zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam, yanında Hatice validemiz, onları uğurluyor, onlara el sallıyor. Ve Hazreti Osman'la Rukiye'ye, Allah onlara rahmet eylesin. Lut'tan sonra ailesiyle birlikte risalet davası uğruna hicret eden bir ailedir diyerek uğurluyor. Onlar gemiye bindikleri zaman gözlerinden yaşlar akıyordu, biliyor musunuz? Peki ne için o yaşlar? Biz Zübeyir bin Avvam'la Mus'ab İbni Umeyr'den öğreniyoruz. Ya Resulallah diyorlar, biz gideceğiz. Peki sen burada ne yapacaksın? Ya sana zarar verse bu Mekke'nin adamları? Ya senin başına bir iş gelse? Biz kalsak da seni savunsak olmaz mı diyecekler. Yani Habeşistan'a bir meçhule doğru yolculuk yaparlarken bile onların yüreklerinde ve zihinlerinde Efendimizin hayatına dair bir kaygı vardır. Teslimiyetin nasıl bir zirvede olduğuna dair en küçük bir örnek sizlere. Gelin bu olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl sonrasına gidelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etmiş. Medine'deki devlet İslam devleti olmuş. Mescid-i Nebevi inşa olmuş. Allah Resulü Medine vesikasını oradaki bütün Yahudilerle ve Araplarla imzalayarak hukuklu bir devlette yaşamayı devrin Araplarına ve Yahudilerine de öğretmiş. Böyle bir zaman dilimi içerisinde hicretin ya 17. ayı ya 18. ayı Mescid-i Nebevi'den 5 kilometre uzaklıktaki Beni Selime yurduna bir davete iştirak etmek için gitmiş. Daveti yapan Bişir bin Bera'nın annesi. O günkü şartlar içerisinde bir şeyler hazırlamış. Efendim gelsin ben de yemek yesin diye Allah Resulü'nü davet etmiş. Efendimiz de o davete iştirak etmiş. Yemekler yenmiş, sıra namaz kılınmaya gelmiş. Beni Selime'nin kullandığı çadırdan yapılmış bir mescit var. Rivayetlerimiz ya öğle namazı derler ya ikindi namazı derler. Allah Resulü o imamların en güzeli. Orada da geçmiş en öne, arkasında sayıları 30'a varan ki içlerinde hanımlar da var. 10 küsür tane hanım var o cemaatte. Böyle bir cemaate ya öğle namazını ya ikindi namazını kıldıracak. Allah Resulü namazın 2 rekatını kıldırıyor. 3. rekata kalktığı zaman Cibril-i Emin Muhammedul Emin'e vahiy getiriyor. Allah senin gönlünün razı olabileceği bir kıbleye seni yöneltti diye. Yani o güne kadar Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kudüs'e yönelerek namaz kılıyor. Şimdi gelen ayet ona Kudüs'ten Kabe'ye yönelerek namaz kılmasını istiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da namazın 3. rekatında ayağa kalktığı bir anda yavaş yavaş kıblesini Kudüs'ten Kabe'ye doğru çeviriyor. Arkada sahabe var, cemaat var. Sayılarının 30 olduğunu söyledim. Kudüs bu taraftaysa Kabe bu tarafta. Efendimiz tam aksi istikamete dönecek. Ne oluyor biliyor musunuz dostlar? Efendimiz döndükçe cemaat de dönüyor. Efendimiz döndükçe cemaat de dönüyor. En ufak bir şüphe yok. Tereddüt yok. Yahu ne oluyoruz demek yok. Teslimiyet var, teslimiyet. Dönen Allah Resulü ise bize düşen de onun arkasında dönmektir diyerek dönüyorlar. Birileri şimdi bize yutturmaya çalışıyor İslam mantık dinidir diye. Yok. Yok böyle bir şey. İslam mantık dini falan değil. Kim demiş? İslam teslimiyet dinidir. Mantık dinidir diyenler farkında olarak ya da olmayarak akılları putlaştıran adamlardır. Biz aklı inkar etmiyoruz. Mantığı inkar etmiyoruz. Realiteyi inkar etmiyoruz. Ama bu tarafta mükellefiyetlerin sahibi olan Allah olduğuna iman ediyoruz. Bazı şeyler vardır ki biz onların illetlerine ve hikmetlerine vakıf olmayabiliriz. Onun için her şey akıl mıdır? Sahabe içerisinde aklıyla öne çıkan bir sahabedir Hazreti Ali. Bir gün ne diyecektir biliyor musunuz? Allah Resulü ile aynı dönemde yaşamamış Müslümanlara. Vallahi İslam akıl dini değildir. Eğer akıl dini olsaydı ben ayakların meshinde meslerin üstünü değil altların meshedilmesini isterdim. Çünkü biz ayakların altıyla geziyoruz. Ama ben Efendimiz'den gördüm ki meslerin üstü meshedilir. Ben de üstlerini meshediyorum. Bitmiştir. Madem Efendimiz böyle yapmıştır, Bitmiştir. Ötesi berisi yok bu işin. Teslimiyet dinidir çünkü. İşte sahabenin kıble değişikliğinde, şimdi Medine'de canlı bir tanığı olarak Kıbleteyn Mescidi olarak duran o yapıda cereyan eden olay da bunun en büyük delilidir. Bir anda Efendimiz dönmüş, sahabe de arkasında adım adım dönmüş, kıblelerini değiştirmişlerdir. Teslimiyetin en güzel örneklerinden bir tanesi değil mi? Gelin başka bir örneğe. Ebu Said el-Hudri bize aktarır bu örneği. Buna benzer bir örnektir. Hatta bu rivayet İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde, Ebu Davud'un ve Hakim'in hadis kitaplarında geçer. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırıyor. O günkü mescidi dostlar, bugünkü mescitlerle karıştırmayın. Yerde halı yoktur mesela. Üstleri de açıktır, tavanı yoktur. Hurma kütüklerinden yapılmış basitçe bir yapıdır. Yerde halı olmadığı için bazen yağmur yağdığında o mübarek alınlar hep çamurlanırmış. Hatta bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın alnı böyle çamurlanmış bir halde secdesini uzatarak orada sahabeye söylemiş olduğu çok önemli sözlerini biz biliyoruz hadis kitapları içerisinde. İşte böyle olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bazen terlikleriyle ya da ayakkabılarıyla da namaza durardı. O durduğu gibi sahabe de onun arkasında terlik ya da ayakkabılarıyla namaza dururlardı. Efendimiz bu halde onlara namaz kıldırıyor. Namazın bir yerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayaklarındaki terliği ya da ayakkabıyı çıkarıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Arkadaki cemaatte birer birer ayakkabılarını çıkarıyorlar. Hiç bekleme yok. Ne oluyor sorusunu sormak yok. Acaba bunun bir sebebi mi var diye bir bekleme yok. Müthiş bir teslimiyet ile sahabenin orada yaptığı şey, madem Efendimiz yaptı biz de yapıyoruz mantığıdır. Allah Resulü namazını bitirdi. Döndü o kutsi cemaate. Niye çıkardınız terliklerinizi dedi. Ya Resulallah sen çıkardın, biz de çıkardık. Ben çıkardım çünkü benim sebebim vardı. Cibril geldi ve bana dedi ki ayakkabının ya da terliğinin altında necaset var. Necasetle namaza durulmayacağı için ben çıkardım. Peki siz niye çıkardınız? Ya Resulallah sen çıkardın diye biz çıkardık. Teslimiyet bu işte dostlar. Böyle bir teslimiyet. Bilmem anlaşılabiliyor mu onların teslimiyeti. Daha neler anlatılır ama dördüncü ve son örneği söyleyeyim size. Gelin bu hadiselerin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Bedir'e gidelim. Bedir hicretin ikinci senesidir. İmanla inkarın ilk karşılaşmasıdır. Kur'an Bedre yevmul furkan der. Hak ile batılın en sert çizgilerle birbirinden ayrıldığı muhteşem bir savaştır. Aslında Bedir çıkış itibariyle bir savaş için çıkılmış, hazırlanılmış bir ordu değildir. Allah Resulü 313 yiğidini aldığı zaman Medine'den çıkarken ne amaçla çıkmıştı? Ebu Sufyan'ın kervanını vurmak için. Ebu Sufyan 40 süvariyle 1000 develik bir kervanı Şam'dan Mekke'ye götürüyordu. Allah Resulü de istihbari bilgilerle buna ulaşınca 313 yiğidini alıp bu kervanı vurmaya gitti. Ama Ebu Sufyan akıllı bir adamdı. Kervanın yolunu çevirdi. Başka bir yoldan kervanı sağ salim Mekke'ye ulaştırdı. O ara Mekke 1000 kişilik bir orduyla Bedre kadar gelmişti. Onun da amacı sadece ve sadece kervanı korumaktı. Şimdi bir tarafta 313 Müslüman askerleri, amaçları kervanı vurmak, bir tarafta 1000 kişilik Mekke ordusu, amaçları kervanı korumak. Kervan elden gidince iki tarafta sorgulamaya başladı. Buraya kadar geldik, savaşalım mı? Yoksa kervan gitti, herkes kendi yurtlarına dönsün mü? Mekke tarafından da dönelim diye fikir beyan edenler var. Müslümanlar tarafından da dönelim diye fikir beyan edenler var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüreğinden geçen, madem buraya kadar geldik, madem Allah onları bizim ayağımıza getirdi, madem Allah'ın bize bir vaadi var zafer gibi, o halde savaşalım. Belki Allah bu sefer o vaadini gerçekleştirecek. Efendimizin yüreğinde böyle bir istek var. Ama Allah Resulü yine de istişare etmek istiyor. Özellikle de Ensar'ın fikrini almak istiyor. Çünkü o 313 kişilik ordunun içerisinde 74 tane muhacir var, 239 tane Ensar var. Ensar neredeyse muhacirin 3 kat daha fazlası. Ensar el vermiş Akabe'de, söz vermişler. Ya Resulallah, canlarımız pahasına seni koruyacağız. Ama verdikleri o söz Akabe'deki o biat gereği sadece ve sadece Medine ile sınırlıdır. Ama şimdi Medine'den 160 kilometre uzaktadırlar. Efendimiz endişeleniyor. Acaba diyor Ensar, şöyle bir şey dese, biz Efendimiz'e Medine için söz verdik. Şu anda da Medine'de değiliz. Ya da Ensar şöyle bir şey dese, biz savaş için çıkmadık ki, ganimet için çıktık, kervan için çıktık, savaşmadan geri dönelim. Böyle bir şey derse ben Ensar'ı istemedikleri bir savaşa nasıl sokarım diye Efendimizin yüreğinde fırtınalar kopuyor. Topluyor bütün askerlerini, o 313 kişiyi, Bedir'in aslanlarını ve onlara bu olayı anlatıyor. Siz savaş hakkında ne diyorsunuz diyor. Efendimiz bu soruyu sorunca Allah Resulü'nden sonra söz sırası o cemaatte kiminse o ayağa kalkıyor. Kimindir? Elbette ki sağının adamı Hazreti Ebubekir'indir. O sözde her zaman Efendimiz'den sonra ikinci sıradadır. Söz istiyor, Allah Resulü ona müsaade ediyor. Ya Resulallah diyor Hazreti Ebubekir, sen bize fikrimizi sordun. Bizim fikrimiz senin fikrindir. Ne yaparsan biz seninle beraberiz. Ebubekir de teslimiyetin zirvesinde bir şey söyleyecektir. Allah Resulü memnun olur. Orada Ebubekir'e hayır dualarında bulunur. Bir daha fikirlerini sorar. Şimdi sıra Ömer'dedir. Ömer de solunun adamıdır. Ebubekir'den sonra söz sırası onundur. Kalkar Ömer ayağa. Ya Resulallah der. Bizler senin eline verilmiş birer kılıç gibiyiz. İster o kılıçları kullan, ister o kılıçları kınına koy. Bu da teslimiyetin zirvelerinde bir sözdür. Allah Resulü de Ömer'e bir şey demez. Onu da güzellikle karşılar, ona da dua eder. Ama Allah Resulü yine tekrarlar. Ne diyorsunuz ey Müslümanlar der savaş hakkında. Yine bir muhacir ayağa kalkar. Bu kim? Miktat İbni Amr İbni Esved. Müthiş bir sahabidir. Keşke vakit olsa da biraz anlatsam size. Hazreti Ali'nin arkasından bir an ayrılmayan o yiğitlerden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir yönüyle damadıdır. Amcası Zübeyir'in kızı Tuğba validemizle evlidir Miktat İbni Amr. Miktat İbni Amr da ayağa kalkıp söz isteyince Efendimiz ona müsaade eder. Nedir biliyor musunuz Miktat? Ya Resulallah der. Sen yürü, biz de senin arkandayız. Vallahi biz Beni İsrail'in peygamberleri Musa'ya dedikleri gibi sana demeyeceğiz. Hani onlar demişlerdi ki Musa'ya, ey Musa git ve sen ve Rabbin savaşın, biz ise burada bekliyoruz. Hayır ya Resulallah, biz bunu demeyeceğiz. Sen yürü, biz de senin arkandayız. Yanında, sağında, solunda, arkanda senin için kılıç sallayacağız. Efendimiz Miktat'ın bu sözünden de o kadar memnun olur ki. O da teslimiyetin zirvelerinde bir sözdür. Her ağzını açan sahabi kendisine yakışan bir kamet ile teslimiyetin zirvelerini zorlayacak bir söz söylüyor. Ama Efendimiz yine alacağını almamıştır. Çünkü Allah Resulü Ensardan birini duymak istiyor. Dördüncü kez fikirlerini sorar sahabiye. Bu sefer ayağa kim kalkar? Sad bin Muaz. Ensar'ın yiğitlerinden. O ki vefat ettiği zaman arş-ı âlâ titremişti Efendimizin beyanıyla. Cenazesine binlerce melek saf saf inmişti yine Efendimizin beyanıyla. Böyle yiğit bir sahabidir Sad İbni Muaz. Ayağa kalktı. Ya Resulallah dedi, herhalde sen bizi duymak istiyorsun. Yani Ensar'ın fikrini almak istiyorsun. İşte ben sana Ensar'ın fikrini söylüyorum. Şu Kızıldeniz'i görüyor musun ya Resulallah? Evet görüyorum der. Bize de ki haydi ey Ensar topluluğu dalın o denizin içerisine. Vallahi bir tekimiz geride kalmadan, arkamıza bakmadan o denizin içerisine dalarız. Yürü ya Resulallah, bizler de seninle beraberiz. Öyle bir güldü ki Efendimiz, tebessüm etti. Yüzü pırıl pırıl parladı. Sahabi bu hoşnutluğu Allah Resulüne yaşattığı için Sad bin Muaz'ı tebrik etmeye başladılar. İşte bu da Sad bin Muaz'ın teslimiyetine bir örnekti. Kimi anırsanız anın dostlar. Kimi anarsanız anın. O altın halkadan kimi anarsanız anın, onların teslimiyetlerini bu boyutta görürsünüz. Peki niye onlarda var da bizde yok? Neden? Neden bizde böyle bir teslimiyet tesis olmuyor? Acaba biz hep sahabenin bu destansı hayatlarını anlatacağız. Ne kadar güzel yaşamışlar, ne kadar güzel iman etmişler deyip onları efsaneleştirecek miyiz? Sadece sahabenin dünyası bizim meclislerimizin süslü lafları mı olacak? Sadece sahabenin dünyası ve sahabenin iklimi bizlerin his dünyalarına hitap eden bir olay olarak mı kalacak? Hayır dostlar. Zaten böyle anladığımız için biz kaybettik. Şair ne diyordu? Ebu Cehil ölmedi. Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor. Vallahi öyledir. İşte yaşadık, daha dün yaşadık. Halen de yaşıyoruz. Gazze'deki zulümler Ebu Leheb'i aratacak zulümler değil miydi? Demek ki ölmemişler. Demek ki firavunlar halen diri. Halen Nemrutlar var. Halen Karunlar var. Halen Belamlar var. Halen Ebu Leheb ve Ebu Cehiller var. Onlar var da meydanlar boş işte. Meydanlar Ali istiyor. Meydanlar Ebu Bekir istiyor. Meydanlar Musab istiyor. Meydanlar Sad bin Muaz gibi teslim olmuş yiğitler istiyor. Meydanlar Nesibeler istiyor. Meydanlar Sümeyralar istiyor. Eğer bu meydanlar doldurulmazsa biz daha çok bu acılar yaşayacağız. Allah inşallah bizlerle doldursun. İnşallah bizler öyle kametlerin sahipleri olalım. İşte doldurmanın gayretini veriyoruz. Ve diyoruz ki acaba sahabedeki o teslimiyet neden bizde olmuyor? Neden aynı teslimiyeti bizler gösteremiyoruz? Hepiniz aynı cevabı vereceksiniz. Diyeceksiniz ki bizde öyle bir iman yok. Doğru. Bizde öyle bir iman yok. Sahabe dostlar öyle bir iman etmişti ki o imanlarının bir meyvesiydi teslimiyet. Teslimiyet aslında işin başı değil, işin sonudur. İşin başında başka şeyler var. Onlar olmazsa zaten teslimiyet olmaz. Şimdi siz imanı kökü yerde sağlam olan bir ağaca benzetin. Teslimiyet o ağacın sadece meyvesidir. Onun dalları var, yaprakları var, gövdesi var, bir de kökü var. Bunlar olmadıkça biz sahabenin teslimiyetine asla varamayacağız. O halde gelin yine sahabeden ilham alarak o iman ağacını tanıyalım. Nasıl bir iman ağacı? Kökü yerde sabit. O kök nedir biliyor musunuz? Hepinizin bildiği bir şey ama bizde eksik olan bir şey. Güvendir güven. Kökünde güven var. Şu anda biz 21. asrın Müslümanları olarak bu güvenden mahrumuz. İnanın Allah'a güvenmiyoruz. İnanın peygambere güvenmiyoruz. İnanın Kur'an'a güvenmiyoruz. Sahabe kadar bir güven bizlerin hayatlarında yok. Bu güven meselesine bir dahaki ders bir daha döneceğim. Kök meselesi güvendir. Güven iman ağacının köküdür. Kök oldu. Sıra gövdede. Gövde nedir? Gövde marifettir. Sahabeyle konuşuyoruz. İman ağaçlarının kökü güven. Gövdesi ise marifettir. Marifet nedir? Marifet tanımaktır. Ama bu öyle sıradan bir tanımak değil. Dört basamağı da içerisinde barındıran bir tanımaktır. Bilmek, tanımak, anlamak ve kavramak. Bu dördü de marifet basamağının içerisindedir. Dördü olunca ancak doğru manada bir marifet, doğru manada bir marifet inşa edilmiş olur. Onun için marifetin aslında altında da iki başlığı incelemek zorundayız. Bir ilim, bir yakin. İlimi biliyoruz. Yakin ne? Hiçbir şüphe duymadan iman etmek. Acaba diye sormamak. İşte marifet budur. Demek ki kökte güven, gövdede ise marifet var. Marifetin içerisinde de ilim ve yakin var. Peki üstte ne var? Dallara varmadık daha. Ağacın dallara açılan tam üst noktasındayız. Ne var orada? Orada muhabbet var. Eğer güven olursa, üstünde de marifet olursa, onun üstünde de muhabbet olur. Çünkü tanıyan sever. Çünkü tanıyan sevdiğinin yolunda olur. Çünkü tanıyan sevdiğine aşık olur. Çünkü tanıyan sevdiği adına deveran olur. Muhabbet zaten marifetin bir sonucudur aslında. İşte iman ağacı böyle şekillenir. Bir daha tekrar edelim. Kökte güven, gövdede marifet, üst tarafta muhabbet. Bunlar oldu. Şimdi o iman ağacından şöyle iki dal açılıyor. Biri sağa, biri sola. Adeta o ağaç düşmesin, dengelensin diye o dengeyi muhafaza eden iki köktür. İki daldır daha doğru bir ifadeyle. Sağdaki dal nedir biliyor musunuz? Tedbirdir. Soldaki dal da tevekküldür. Tedbir ve tevekkül dengesi olmazsa o iman ağacı doğru bir biçimde durmaz. Bunlar oldu. Bunlar olursa inanın ki o ağacınız teslimiyet meyvesi verir. Bunlar olmadan teslimiyet olmaz. Bunlar olmadan teslimiyet kendiliğinden gelişmez. Bir daha tekrar edeceğim. Çok önemli çünkü bu. Bakın altı şey saydım. Birinci basamakta güven var. İkinci basamakta marifet var. Üçüncü basamakta muhabbet var. Dördüncü basamakta tedbir var. Beşinci basamakta tevekkül var. Altıncı basamakta teslimiyet var. İşte bu altı basamak doğru bir biçimde tesis edildiği zaman inşallah bizlerde de sahabi hasbiliğinde bir teslimiyet ortaya çıkacaktır. Peki burada şöyle bir soru soracağız. Bu olmazsa ne olur? Diyelim ki bir insan böyle bir iman ağacını hayatında ve yüreğinde tesis etmedi. Ne olur? Çok kötü bir şey olur. Bir şey olmaz değil, çok kötü bir şey olur. Çünkü unutmayalım dostlar, hayatın çok temel bir ilkesi var. Tabiat boşluk kabul etmez. Eğer bir yerde bir şey boşsa, bilin ki orası en kısa zamanda, en yakın bir zamanda doldurulacaktır. Orası boş kalmaz. Yani biz hayatlarımızda bu iman ağacını, altı basamağını da bu düzeyde tesis etmezsek, başka altı basamak bizim hayatımızda yer alacaktır. Ve çok daha acı bir tarafı var bunun. Tam zıtlarıyla yer alacaktır. Zıtlarıyla gelip yüreğimize ve hayatımıza konuşlanacaktır. Nasıl? Mesela kökte güven vardı değil mi? Güven olmazsa ne olur? İtimatsızlık olur. Emniyetsizlik olur, güvensizlik olur. Güven olursa eyvallah, kök sağlam olur. Ama işin kökünü eksik bıraktığımız anda köke zaten kurdu vermiş olduk. Orada güvensizlik, itimatsızlık ve emniyetsizlik o ağacın kökünü zaten yiyip bitirecektir. İşte birinci basamakta güvenin zıttı budur. İkinci basamakta ne vardı? Marifet vardı. Marifet olmazsa ne olur? Marifetin iki tezahürü var dedik değil mi? İlim ve yakin. Marifetin ilim ayağı olmazsa cehalet olur. Marifetin yakin ayağı olmazsa şüphe olur, tereddüt olur, kuşku olur. Bakın niye Kur'an'dan istifade edemiyoruz? Alın buradan cevaplarını. Ayet okuyorsun adama, acaba diyor. Efendimizin bir hadisini diyorsun, sahih mi diyor bu hadis? Yani bir acabası var hemen. Yahu bu doğrudur, Allah Resulü'nden intikal etmiştir diye bir ön şeyi yok kabulü. Ya da bir araştırayım yok. Anında kendi ön bilgilerinden, hatta ön yargılarından hareketle sizin söylediğiniz hakikatlere karşı bir şüphe var. Niye? Çünkü hayatı şüphe üzerine kurulmuş. Güven yok, yerine itimatsızlık var. Marifet yok, yerine cehalet ve şüphe var. Muhabbet yok üçüncü basamakta, yerine ne var? Adavet var, husumet var, sevgisizlik var. Sevmiyor. Hiçbir şeyi sevmiyor. Kendini bile sevmiyor. Kendini sevmeyen Allah'ı sever mi? Kendini bile sevmiyor. Kendine dahi bir saygısı yok. Çünkü o tesis ettiği ağacın gövdesinde, muhabbetin yerinde adavet var, husumet var, sevgisizlik var, düşmanlık var. Üste çıkıyoruz. Tedbir. Tedbirin yerinde ne var? Böyle bir ağaçta tedbirin yerinde ihmal var, önemsememe var. Böyle bir zihniyet işte diyor, bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Böyle bir zihniyetin sözüdür bu. Yoksa tedbiri elinde tutan birisi, bana dokunmayan yılan kardeşime dokunur der. Bana dokunmayan yılan komşuma dokunur der. Bana dokunmayan yılan başkalarına, masum insanlara dokunur der. O yılanların başını ezer kendisine dokunmasa bile. Ama tedbir olmazsa, yerine ihmal olursa elbette ki ondaki mantık bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı olacaktır. Beşinci basamakta ne vardı? Tevekkül vardı. Eğer tevekkül yoksa tekellüf vardır yerine. Tevekkül rahmet, tekellüf zahmettir. Tevekkül yükü hafifletme, tekellüf yük üzerine yük eklemektir. Çünkü tekellüf külfetten gelir, ağırlık demektir. Yük üzerine yük ekler. Allah'a iman edene her şey basit gelirken Allah'a karşı itimatsızlık olan her şeye şüphe duyar. Bakın İsrail'e, dünyanın en güçlü ordusu, ama oradan gelen arkalı kardeşler anlatıyor. Orayı yaşayan bizzat Gazze'li kardeşlerimizden biz duyuyoruz. Biz tankın önündeyiz, onlar tankın içinde. Biz tankın önünden korkmuyoruz, onlar tankın içinde korkuyorlar. Niye? Fark var. Birindeki ağaç böyledir. Güvenle kökleşmiş bir ağaçtır. Diğerindeki ağaç şüphe üzere, itimatsızlık ve emniyetsizlik üzere dalları semaya doğru çıkan bir ağaçtır. Bu iki ağacı Efendimiz nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Müminin ağacı ya da ot der ona. Rüzgarın önünde savrulur. Bir sağa bir sola. Ama hiçbir zaman kökünden kopmaz. Ama kafir, inkarcı. Rüzgarın önünde dimdik durur. Çam ağacı gibidir. Rüzgar vurdukça ses gelir. Görenler derler ki bu rüzgar bu ağacı düşürmez. Ama bir devrildi mi bir daha doğrulmaz. Öyledir işte. Birinin kökü var, biri köksüzdür. Beşinci basamakta tevekkül onun için yerini orada tekellüfe bırakmıştır. Peki altıncı ve son basamakta ne vardı? Teslimiyet vardı. Teslimiyet öteki ağaçta yerini neye bırakmıştır? İsyana bırakmıştır. Anarşiye bırakmıştır. Baş kaldırıya bırakmıştır. Huzursuzluğa bırakmıştır. Eğer bunlar olmazsa böyle bir ağaçtan huzur çıkmaz. Bunlar olmazsa böyle bir ağaçtan isyandan başka bir şey çıkmaz. Çünkü Allah'a itimat etmeyen bir ağacın vereceği meyveden ne hayır gelir ki? Bakın gelmiyor da. Bizler babalarımızdan daha fazla nimete sahibiz. Babalarımız dedelerimizden daha fazla nimete sahip. Bizim çocuklarımız bizlerden daha fazla nimete sahip. Ama bizim çocuklarımız bereketsiz bir hayatın içerisinde yaşıyorlar. Hiçbir şeyden tatmin olmuyorlar. Hiçbir şey kesmiyor onları. Hiçbir şey onlara huzur vermiyor. Niye? Çünkü biz onların dünyalarına itimat üzere bir iman ağacını dikemedik de onun için. Kökünde o olmazsa eğer meyvesi teslimiyet olmuyor işte. Meyvesi isyan oluyor. Baş kaldırı oluyor. Huzursuzluk oluyor. Anarşi oluyor. Ama eğer biz böyle bir ağacı inşallah dikersek inanın hayatlarımızda onların hayatları da sahabi hasbiliğinde teslimiyetin ortaya çıkacakları bir hayat olacaktır. Ne diyelim? Rabbim bunu bizlere nasip eylesin. İnşallah bu uğurda, bu yolda bizleri eli boş döndürmesin. Bizlerin imanlarının da kökleri itimat olsun, güven olsun inşallah. Ondan sonra marifet, ondan sonra muhabbet, ondan sonra tedbir, ondan sonra tevekkül. İnşallah işin neticesinde de meyvesi teslimiyet olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.